kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasapay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw bakal. Ilalagay ang iyong kamay sa aking bewang. Isasabay sa tugtog ng kanta ating katawan. Handa-handahang matitikin ating mga pala. Matagal ko nang gustong mangyari to. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw. Tapos na ating kanta, at wala na musika. Kakantahan ka ng akapela sa iyong tenga, at nanamnamin natin ang pagsasama. Gusto kitang isayaw ng gusto kitang isayaw ng mapakal.